act as if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. Smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire, if ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. Marry you, will you marry me? Oh, hooray. Oh, Claire, this hour of the day, but in the morning this hour will seem a lifetime away. Oh, Claire, Claire. Gilbert O'Sullivan, natuurlijk aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een van zijn leukste liedjes zou je kunnen zeggen, Claire. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Ik denk dat de baby die je nu hoorde in dit prachtige lied inmiddels ook tegen de 40 loopt. Ja. Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig dat je erbij bent. Wij hebben hier weer heel veel zin in de show en lekkere muziek voor je meegenomen. Dus dat komt allemaal tezamen. De muziek trouwens is samengesteld door Anja van Aalst, zoals bijna iedere vrijdagavond. In de show niet alleen prachtige muziek, ook een paar hele leuke onderwerpen. Ja, ik ga er zelfs van stotteren. We gaan het hebben over het Oral History Project. Dat gaat over poldermolens, zou je niet zeggen. Samen met de provincie, zou je kunnen zeggen. Verder komt in de studio straks zingen voor ons live Lien Cornelissen. Zij is singer-songwriter. We gaan straks even met haar praten. En ze zingt een van haar fijne songs. Dus dat komt aan. Meer liedjes van haar kun je trouwens vinden op onze website, www.delateavond.nl, en op onze Facebookpagina. Daar vind je een mini-concertje. En tenslotte gaan we het hebben over een zonneboot. Die is pas gedoopt door het, ja, zo noemden we het vroeger, het zeilmeisje, weten we nog. Laura Dekker. Dat komt er dus allemaal aan hier in deze nieuwe aflevering van De Late Avond. You've come so far,

Cause I found in myself the one thing that's true. All I want is an ordinary girl. All I need is an ordinary girl. Someone to love me. You know, I've been all around the world trying to find someone new. But you know, at the end of my search, that someone was you. And I found in my heart there can be no one but you. All I need is an ordinary girl. Your love, my love, you know, heaven sent you from above. Best thing in my life, girl. You're the best thing in my life. Geen gewone vrouw. Natuurlijk, of meisje eigenlijk, hè. No Ordinary Girl, je hoorde Lionel Richie hier in de late avond. Maanden voor met I Won't Give Up. We gaan het hebben over iets leuks, iets bijzonders, iets om te bekijken. Oral History Project. Daarover gaat in gesprek Mariska de Vries. Ellen Steendam is historicus, museoloog en een van de initiatiefnemers van het project Molenverhalen. Mevrouw Steendam, het project Molenverhalen is van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Wat houdt het project in? Nou, het project houdt in dat wij een aantal interviews houden met mensen die op een molen hebben gewoond. Of molenaars die op een molen hebben gewerkt en gewoond. Het gaat dus echt specifiek om de poldermolen en de poldermolen in Zuid-Holland. Ja, want als je buitenlanders vraagt hoe herken je Nederland? Nou, dat zijn de klompen, de tulpen en de molens. Dus de molens valt echt onder ons erfgoed. Maar waarom is dit op dit moment zo belangrijk? Waarom zijn jullie dit project gestart? Nou, we zijn dit project gestart eigenlijk naar aanleiding van een ander project. En dat betrof de inventarisatie van het molenerf. Er is veel aandacht altijd uitgegaan naar de molen als monument. Maar het erf en vooral het erf van de poldermolen, die kreeg die aandacht vaak minder. En juist dat laat heel goed zien hoe dat was, dat leven en werk op de molen. En eigenlijk, ja, we zijn, ik en een collega hebben een aantal inventarisaties uitgevoerd van wat daar zoal te zien was op die molenerf. Dat hebben we op Kinderdijk gedaan en ook in Groot-Ammers. En wij hebben met molenaars gesproken. En toen realiseerden wij ons, ja, zij hebben nog zoveel verhalen. Er is nog zoveel wat zij weten. En dat moeten we eigenlijk ontsluiten. We moeten met die mensen nog meer gaan praten. En er is in de afgelopen tijd ook veel veranderd in het hele waterbeheer. Natuurlijk ook poldermolens waren vroeger natuurlijk heel belangrijk. En er zijn steeds meer natuurlijk de afgelopen tijd vervangen door gemalen. En echt degene die echt die verhalen nog kennen van hoe het was op de molen. Ja, die generatie die verdwijnt. En vandaar dat we ook dachten van nou, we moeten met de mensen gaan praten die verhalen nog kennen. En ook met kinderen die dus op een molen zijn opgegroeid, poldermolen zijn opgegroeid. Ja, wat voor bijzonderheden komen er bijvoorbeeld naar voren? Kunt u iets een paar details geven? Ik ben benieuwd. Ja, nou, het is eigenlijk heel divers. We hebben nu tot nu toe een aantal interviews gehouden. En onder andere met een dochter van een molenaar, ook hier in de regio. En zij heeft op de Groeneveldse molen gewoond. Daar is ze opgegroeid. En dat is een groot gezin. En zij vertelde bijvoorbeeld ook, als het onweerde, dan moesten ze alle kinderen, moest iedereen beneden komen, zitten, jas aan. En mocht de bliksem inslaan, dat ze gelijk naar buiten kunnen. Mocht de bliksem inslaan, dat ze dan ook direct naar buiten moesten. Dus, want het gevaar voor brand was dan, voor brand en blikseminslag was dan groot. Lijkt me angstig. Ja, maar ook natuurlijk het water, hè. Want er is natuurlijk een molen en water. Dus dat die verhalen hoorden we ook. Dat de molenaar bijvoorbeeld zijn kinderen leerde zwemmen. En hoe dat dan ging. Want als een kind in het water viel, was natuurlijk heel gevaarlijk. Overal water rondom natuurlijk. Precies, ja. Leuk, heel leuk. Hoeveel molens zijn er eigenlijk nog echt als poldermolen in gebruik in Zuid-Holland? Nou, in ieder geval het hele totaal aan molens, poldermolens, korenmolens in Zuid-Holland, dat is 228. En een heel stuk kleiner deel, dat zijn poldermolens. Wat gaat er precies gebeuren met al deze verhalen? Wordt daar een soort boekwerk van gemaakt? Of wat doen jullie er precies mee? Publiceren jullie het op de website? Ja, we gaan. Het zijn verschillende. We nemen alle verhalen op. En die worden ook helemaal uitgeschreven. En dat doen we ook omdat we die bestanden ook willen opslaan bij de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. En we vragen de mensen ook om toestemming of ze hun verhaal dus ook inderdaad op deze manier beschikbaar willen stellen. Dus de bedoeling is ook dat het dus ook op de lange termijn voor onderzoek beschikbaar is. Dus dat is wat we natuurlijk in eerste instantie belangrijk vinden. Maar we maken ook een publieksverslag. En die verslagen die komen op onze website. Dus op de website van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Welk tapje moet je hebben? Ja, je moet www.erfgoedhuis-zh.nl. Moet je hebben. En dan moet je kijken onder molens. Dat is een van de erfgoedthema's. En dan kom je vanzelf op molenverhalen. Dan zie je de icoon. En dan als je daarop klikt. Dan kom je de verhalen tegen van de molenaars, oud-molenaars en de kinderen van de molenaars. Wilt u meer weten over het Oral History project rondom de Zuid-Hollandse poldermolens? Kijk dan op de website van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. En dat is erfgoedhuis-zh.nl. Ik sprak daarover met Ellen Steendam. Zij is historicus, museoloog en een van de initiatiefnemers van het project Molenverhalen. Hartelijk dank. Ja, kom en goe en comme un goût de poussière dans tout et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup plus que tous les mots qu'on avoue. Ces questions qui ne tiennent pas debout, évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant, évidemment. Comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. Ça sert de courir partout. On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change. Je tourne évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant, évidemment. Comme avant. Pas comme avant. Wil je reageren op De Late Avond?

natuurlijk hier in de late avond. En Don't Let Go. En we hebben het dan over liefde natuurlijk. Dat moet je niet tussen de vingers laten uitgleden of laten glippen. We gaan praten met Lien. Lien Cornelis is hier in de studio. Je kunt meekijken op onze website, hè, want we hebben de beelden op onze website gezet. www.delateavond.nl of Facebook. Daar kun je kijken naar het interview. En kun je Lien ook zien spelen. Dus dat klinkt allemaal goed. En het ziet er ook gewoon goed uit. Ik zou daar maar eens even naartoe flitsen naar onze website of Facebook. In heel Zuid-Holland... De late avond met Alfred Blokhuizen. Lien Cornelissen, welkom in de studio. Ja, dankjewel. Goh, jij bent singer-songwriter. Is er ook een vrouwelijke naam voor? Singer-songwriteress? Nee, volgens mij niet. Nee, writer? Nee. Niet dat ik weet eigenlijk. Dan houden we het erbij. Liedjeschrijfster. Ja, ja dat kan weer wel. Dat is ook heel mooi. Ja. Wat voor liedjes schrijf je? Ik schrijf wel kleine gevoelige liedjes met... scherpe teksten regelmatig, gevoelige teksten. En teksten die ook wel de luisteraar en in eerste plaats mezelf, want ja, ik schrijf ze eerst, een spiegel voorhouden. Er zit vaak wel een soort van boodschap in. En hoe scherp wordt het? Hoe scherp wordt het? Nou, ik heb bijvoorbeeld een lied geschreven, Advies aan een wijze oude man. Naar aanleiding van een advies dat ik ontving van een oude man. Die ook handtastelijk werd overigens. Dat was voor mij de aanleiding om eens een keer een lied erover te schrijven. En het is venijnig, maar ook weer heel subtiel. Dus ik ga niet mee in de methode die hij hanteerde. Maar ik laat wel blijken van hoe ik er tegenaan kijk. Ja, hoe ben je in deze branche van muziek maken dan terechtgekomen in scherpe liedjes? En dan zelf te schrijven ook. Ik maak al heel veel jaren muziek. Eigenlijk deed ik tijdens mijn middelbare school altijd niks anders dan dat. En toen ben ik soort van serieus geworden. Heb ik rechten gestudeerd en heel lang als jurist gewerkt. En die muziek, ja, dat zit er gewoon in. Dus dat moet eruit. En op enig moment voelde ik wel van, ja, weet je, volgens mij kan ik ook liedjes schrijven en wil ik dat ook gaan doen. En toen gaf ik mezelf de opdracht, ik ga deze week een slecht lied schrijven. Een slecht lied? Een slecht lied, ja, om de drempel te verlagen. Want ja, waar begin je? Dat was ontzettend leuk om te doen. En zo kwamen er vele meer. En dat is denk ik zo'n 3 jaar geleden zo, dat ik liedjes ben gaan schrijven zelf. Dat is eigenlijk redelijk kort. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus je kon het niet meer bedwingen. Je denkt van, nee. nu moet het. Het moest eruit. Ja. Ja. Maar je schrijft er ook je muziek zelf bij. Ja. Ja, ja, met de piano. Ja. Ja, en hoe kan dat dan? Want het zijn twee verschillende vakken, zou je kunnen zeggen. Een liedje schrijven als tekst en als muziek. Ja, ja, ja, hoe dat kan. Ja, dat weet ik soms ook niet. Mensen vragen mij ook wel eens van, hoe schrijf jij een lied? En dan heb ik daar eigenlijk nauwelijks antwoord op. Want soms begint het met een tekst. Gewoon één regel. Als ik in een café zit of zo, dan komt in één keer zo'n regel binnen. En ik, die moet ik onthouden. Met een dictafoon opnemen op mijn telefoon. En dan komt er soms een hele tekst uit als ik daar even voor ga zitten. Daar begint het soms mee. Maar soms ook sla ik een akkoord aan op de piano. Dan denk ik, hé, daar ga ik iets mee doen. Zo heb ik nu dus een akkoordenset liggen waarvan ik weet dat wordt een liedje. Maar waar het over gaat, daar heb ik geen idee van nog. Dus het is eigenlijk bij jou, kan het gewoon andersom zijn. Dus opeens heb je een tekst, dan moet je een melodie bij verzinnen. Ja. En andersom. Ja, en andersom. Ja, ja. Bij mij gelden geen regels haast. Ja. Nee. Hoeveel van die liedjes heb je intussen? Ik heb denk ik nu zo'n 40 liedjes. Waarvan ik denk zo'n 15 Nederlands en 25 Engels. En waarom niet één van de twee talen? Ja, ze starten gewoon zoals ze in mijn hoofd binnenkomen. Soms dan heb ik iets in het Engels in mijn hoofd en dan wordt het dus een Engelstalig lied. En op een ander moment is mijn brein in het Nederlands en dan wordt het Nederlandstalig. Maar ik heb inmiddels wel gemerkt dat de Nederlandstalige liedjes, omdat het ons moerstaal is, toch wat sneller binnenkomen. Dat het gewoon onze eigen taal is. Dus ik heb mezelf nu wel de opdracht gegeven om wat bewuster wat Nederlandstalige liedjes te gaan schrijven. Ja. Maar in welke hoek zet je je eigen muziek? In de hoek van, zeker Nederlandstalig. Dus Nederlandstalig, maar het is een beetje kleinkunst. Het is niet heel erg pop, maar het is ook niet helemaal kleinkunst. Het zit daar een beetje tussenin. Ja. Dus ik zie mezelf wel in een theatersetting. Ik vind dat mijn liedjes zich daar goed voor lenen. Het zijn ook een beetje luisterliedjes. Ja, nu 3 jaar. Nou, zit je eigenlijk nog aan het begin van een muziekcarrière. Waar droom je van? Nou, ik droom van een theatertour, ja. Ja, en dat hoeven niet gigantische theaters te zijn. Maar een soort van intieme setting waarbij ik echt nog in staat ben om contact te maken met het publiek. Want dat vind ik heel leuk. Treed je al veel op? Ja, nou steeds meer. Ik ga deze zomer op zomertour. Mensen kunnen zich nog daarvoor aanmelden als ze een huiskamer hebben. Waarvan ze zeggen, hey, wij vinden het leuk om mensen thuis uit te nodigen met een hapje en een drankje. En Lien komt langs om haar eigen liedjes te spelen, zo'n 3 kwartier. Dan kunnen ze dat laten weten. Dus ik ga deze zomer een heel aantal huiskamers af in Nederland. En waarschijnlijk komt ook Vlaanderen daarbij. Dat zijn dan dus besloten settings eigenlijk. En ik sta volgende week zaterdag op een popfestival in het oosten van het land, op Reurpop. En in de huiskamertent, dus dat past wel. Ja. Dat is ook een intieme setting. En daar ga ik ook een set van mijn liedjes spelen. Dus dat is wat er voorlopig even in de planning staat. Ja. Goed, je gaat voor ons wat spelen hier live in de studio. Wat ga je spelen? Ik ga 3 liedjes spelen. Waarvan er 1 wordt uitgezonden. Had ik niet moeten zeggen. Ik ga het liedje Jij bent hier ga ik spelen. En dat is een lied wat gaat over... dat heb ik eigenlijk geschreven voor een vriend van mij. Die diens ouders zijn overleden. En we hebben een avond in een café gepraat over zijn ouders. En naar aanleiding daarvan heb ik een liedje geschreven over zijn vader. Daar gaat dat lied over. Ja. En die andere 2 liedjes die staan bij ons op de website. Je kunt het mini-concertje gewoon bekijken op www.delateavond.nl. Ja, maar ook op YouTube. Je vindt het overal. Ja. Lien Cornelissen, give it a go. Dankjewel. Jij bent hier, jij bent hier bij mij. Meer dan ooit ben jij bij mij. Als ik iets met jou wilde bespreken, schreef ik een brief en jij schreef dan terug. De laatste maanden konden wij steeds beter praten. De laatste weken was ik dagelijks bij jou. Ik zag je eenzaamheid in jou in heel je leven. Ik zou je willen vasthouden. Geweten dat je de eerste zou zijn. Heb jij soms geweten dat wij niet samen konden zijn? Geweten dat je de eerste zou zijn. Heb jij soms geweten dat wij niet samen konden zijn? Bijleven. Jij bent hier.

Zometeen gaan we het hebben over een zeewaardige zonneboot. Die is gedoopt, ja, door het zeilmeisje, tuurlijk. En het is een bijzonder project. En daar hoor je zo meteen meer over. Na Boyzone, No Matter What. Bands uit de jaren 80 en 90. Boyzone. Maar wel een lekkere, zo voor de late avond. No Matter What. Tja, het TU Delft Solar Boat Team heeft haar Solar Boat te water gelaten. Ja, dat werd gedaan door Laura Dekker, die doopte de boot. Hier hoor je alles over in een gesprek met Herman de Bruin. Er is een zeewaardige zonneboot van de TU Delft gedoopt zelfs. Ik weet niet of hij al in het water ligt, maar ik kan beter gaan vragen aan Christian Ruiter en Redmar Arnink. Zijn hier in de studio. Welkom heren. Dank u wel. Namens het hele team. Ja, zeker. Hoe groot? 28. En die zijn al tijden bezig met een boot op zonne-energie, maar die waren er toch altijd al? Er zijn er wel langer boten op zonne-energie, maar dit jaar wel een hele bijzondere gemaakt. We zijn namelijk voor het eerst nu een boot op zonne-energie voor op de open zee gaan maken. En dat ook nog eens op draagvleugels. Dus we komen uiteindelijk helemaal uit het water. En dat kunnen we dan met de energie van de zon die er is, kunnen we dan nog efficiënter gebruiken om nog sneller en zuiniger dus met die energie om te gaan. Om de weerstand tegen te gaan. Dus. Ja, precies. Om de weerstand te verminderen inderdaad. Ben je daar al lang mee bezig, Ritma? Want jullie studeren aan de TU Delft. En dit is een apart project? Ja, of doe je dat naast je studie? Het Solarboat Team is een van de dreamteams van de TU Delft. Mm-hmm. En wat een dreamteam inhoudt, is dat het een groep studenten is. In ons geval is het 28 studenten die hun studie een jaar lang aan de kant hebben gezet. Dus echt 12 maanden lang, om aan een heel gaaf en innovatief project te werken. In ons geval is dat dus een boot op zonne-energie. Dus in augustus zijn we begonnen, augustus 2018. Yeah. We zijn nu al 10 maanden bezig dus ook. En in één jaar tijd ontwerpen we, bouwen en gaan we eens op de wereldkampioenschappen met onze eigen zonneboot. Die boot die moet gedoopt worden, want een boot die in het water terechtkomt, die wordt gedoopt. Hebben jullie een bijzondere dame bij gevonden? Ja, zeker. We hebben Laura Dekker bereid gevonden om onze boot te gaan dopen inderdaad. Ja. En voor de mensen die dat niet meer weten, Laura Dekker was het zeilmeisje met 14 jaar de wereld rondgevaren heeft. Nou, dat heeft toen ontzettend veel ophef opgeleverd. Iedereen zei dat kan niet, dat mag niet, dat is niet verstandig, dat is onmogelijk. Maar ja, 2 jaar later had zij het gewoon voor elkaar gekregen. Had ze eigenlijk het onmogelijke mogelijk gemaakt. En dat was eigenlijk voor ons team ook wel dat wij zeiden van ja, we zien wel gelijkenissen. Ook een ontzettend ambitieus project wat zij is gaan doen. En ze is daar gewoon best wel een grote inspiratie voor. Niet bij de pakken neer gaan zitten en gewoon doorgaan. Ja. En dat is jullie voorbeeld ook eigenlijk. Ja, zeker. Is die goed terechtgekomen, die doopfles of wat was het? Hoe is het gegaan? Nou, we hebben geen fles tegen de boot gemaakt. Nee. Dat zou toch schade opleveren aan de boot. Precies. Daar is de boot simpelweg niet op ontworpen. We hebben namelijk heel goed gekeken, oké, wat voor krachten moet die boot aankunnen? Wat voor golven, wat voor weersomstandigheden? En een champagnefles hoort er niet bij. Nee. Dus, we hebben het wel gedaan dan? Wat we gedaan hebben, is we hebben een kan Delfts blauw gepakt. En die heeft Laura leeggegooid tegen de boot aan. Dus dat zag er ook heel mooi uit. Ja. Vorige week dinsdag was dat alweer, hebben we de boot eens gedoopt in Rotterdam. Mm-hmm. De havenstad van Rotterdam natuurlijk wel. De havenstad van Nederland natuurlijk. Daarna zijn we eigenlijk gaan testen. En is die al op zee geweest? Nee, hij is nog niet op zee geweest. We doen het in stapjes. Ja. Dus we zijn eerst zijn we natuurlijk gaan testen op het land. Van joh, doet alles het? Werkt alles met elkaar samen? Ja. Waar we nu zijn ook, is de eerste test in het water. Dus in Alsmeer zijn we bezig bij de Westeinderplassen. Okay. Daar zijn we de eerste meters nu op dit moment aan maken. Er zit ook een hele golfslag in, heb ik ooit begrepen. Ja, klopt. Die wind daar zo, die zorgt er inderdaad voor dat je allemaal verschillende hoeken golven krijgt. Maar ja, die golven die vallen op zich nog mee. Ja. Zijn niet heel groot. Onze boot is 8 meter lang en 6 meter breed. Ja, ja. Dus die golven kan nog wel aan. En als we daar eenmaal ver gevorderd zijn, dan gaan we naar het IJsselmeer toe, waar we grotere golven hebben. En als dat eenmaal goed gaat, dan gaan we de Noordzee op. Rustig in stapjes verder werken. Inderdaad. Voor elkaar. Ja. En dan ligt hij ook helemaal vol met zonnecellen dus. Ja, precies. Ja. Wanneer gaat hij de zee op? Heb je er al een beeld van? Ik hoop over enkele weken. Enkele weken al? Ja. Want onze race is namelijk ook al binnenkort, over een maand. Ja, want jullie moeten ook nog aan de wedstrijd deelnemen. Ja, precies. We doen uiteindelijk het allemaal mee. Doen we het voor het wereldkampioenschap in Monaco. Dat is in juli. Dus we hebben nu nog een kleine maand om alles goed voor te bereiden. Dus krapjes? Of valt het wel mee? Nou, het is krap, maar ik heb er vol vertrouwen in dat het nog wel goed komt. We hebben al echt hele grote stappen gemaakt de afgelopen tijd. We kunnen nu al best wel gewoon heel goed stabiel varen op de Westeinderplassen. Dus die volgende stap zit er aan te komen. Ja, en dan bij Monaco is de ultieme test om te kijken of jullie het beste zijn. Want hoeveel tegenstanders, medestanders hebben jullie? Ik geloof dat de hele competitie bestaat uit zo'n 35 teams. Oh, toch wel. 35. En dan in onze klasse specifiek zitten dan 7. Ja. Want er zijn allemaal weer verschillende subclasses binnen die hele race. Ja, precies. Dus maar het is een grote wedstrijd dus eigenlijk. Ja, precies. Hebben jullie een website waar mensen die er minder van weten of niet zo technisch zijn, iets kunnen opsteken daarvan? Solarbootteam.nl. Christian Ruiter en Redma Arnink van de TU Delft. De zeewaardige zonneboot komt eraan en ze gaan het waarschijnlijk winnen. Heel veel succes en dank voor het gesprek. Dankjewel Herman en een fijn weekend voor jou. Dat was hem voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Zometeen als laatste Captain en Toneel, Do That To Me One More Time. En ik wens je natuurlijk een fijne nacht. Ga je zo meteen slapen, wel trusten, mooie dromen, ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. One more.